Gang tikyal janita dir mani kille utiyenti ba mpiat po yap wa kiyama harki yinti obla titiyen yalan tenkan anduna yap ke banti tieke ba banwan mbwa kaba mola titiyo tiyen bla timba twa yala da doar amati banko ya doar ya yunu tiba tiyena wantiye mama kelma tiba lo nan wantiye mama yuam piala sumu mukuri ba ngamdi oyuli nan wan odiro ngan mam yen yuan tiye tituon biar kuri miiru tiye mbal mama. Tituon biar tiye lebal mama ya miirma. Yibanka wani odiyoro nden doade kiba nyaniti ya tuon biar. Tuon biar bakul kiye o niin ba wamu. Yuan yo niin kulkan ya tiye ndi tuon biar. Yuan tiye ndi tuon biar kuri da lao wa abanomo. Mbibu warmu. Yinda tuon manko bakul mbwani. Yuan tiye ndi yali ntiyegi o tiyega nan krisiti ntiyega mama. Yuan tiyendi tituon biyari tiye sutani yuwa. Kelima wan sutani den tiyendi tituon biyari halimi kilima kipun halimwala. Otiyen bijwa den kiwa kidwaro yuli kiba bolini sutani tuwana. Otiyenu mariwa kuli ka tiyendi tituon biyari. Kelima wan otiyenu miyal bulu ye onini. Okanfrika ya tiyendi tituon biyari kelima otiyenu malo. Line ndwari otiyenu bila le sutani ya bila mperle mbi ya mama. Yuan ka tiyendi yali ntiyo kuli bika abuwa ukwilo kuli wa atiyo tiye nbiga. Diri yinde mbari ya mam halmi kilima ntiyena. Tinya abuwa mantiyaba. Tinda tiye man nani kaina yuande ntiye obiaro yuwa. Kidionku owalo. Beyapo kode nkoro. Kelima otuona dembia kwa owalo ya tiyegi. Mkwiba. Nganduna ya abia nanyi landa liri. Tibankari nyami kumani kukwali miyalini kelima tibuwa tikwiba. Yuanka apia mbuwama daye mkumani. Yuan nano kilo kulitie nukpalo. Ibanke nukpalo ba mokuli kipia ya miyale nkangbeni onini. Line ente nkiribane mibuwa mantie yala. Lantie ke Jesu Kristi ti dempuni o miyale ti yapo. Lipuni ti mwoya puni ti miyana ati kuipo. Onilo ya pia kinanua ke ukilo luo. Ko pio po inu kuomi. Otie mbuwa miyo onini lere. Mbibuwa rmu. Tinda pia ma mibuwa mati yapo le mema mbebe. Amati ya pia atuona po leni mwani ni. Lani ya po tiba banke titie imo mwani yaba. Kuko duwati ya ma utie nituwali. Lanwani ba tipala ya buni kichuoti tibanko utie nikie tipala kuko banle bono kuli. Mbu wakaba, tipala ya buni kichuoti tipialipa pari utie nikani. Timmiari ya lukuli tibarila wakani kelima tikubi obali mama. Kuko tie ni ya liman opo. Obali mama ntie mine. Tinya dani obijwa Jesu Kristi ke ya bwati yaba nan wambiltipo ya bal mama in yer mama yuan kubli bal mama ye otie nini otie mo ye onini lane te banke o yeti nini kelma wampunti ofuma yam yapo.